Pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Moc wrażeń na stoku? Tylko w Czarna Góra Resort. Naprawdę długie trasy narciarskie, nocne jazdy nawet do 22, a do tego długi i pełen atrakcji sezon zimowy. Przyjedź w dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ważnym zadaniem Polski jest mówienie światu prawdy o wojnie na Ukrainie, przypomniał o tym prezydent Andrzej Duda podczas konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych. Zielona transformacja musi być sprawiedliwa, bo w przeciwnym razie będzie rodziła sprzeciw społeczny, powiedział szef rządu. W całym kraju około 100 tysięcy uczestników biegało dzisiaj tropem wilczym. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ważnym zadaniem Polski jest mówienie światu prawdy o wojnie na Ukrainie. Andrzej Duda, który przebywa na 5. konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych w Katarze, podkreślił, że należy zdecydowanie sprzeciwiać się rosyjskiej propagandzie i jasno pokazywać, kto jest agresorem, a kto ofiarą. Jak podkreślił, wiele krajów trzeciego świata doświadczyło w swojej historii tych samych dramatów, które dzisiaj spotykają Ukrainę: agresji, masowej migracji i kryzysu humanitarnego. Tutaj w Afryce, na Bliskim Wschodzie, ta rosyjska propaganda niestety jest bardzo skuteczna. Mówienie prawdy o rosyjskiej agresji na Ukrainę jest naszym ogromnie ważnym zadaniem. Jako tych, którzy są blisko tego konfliktu, jako sąsiedzi Ukrainy, możemy mówić o milionach uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają do naszego kraju i wędrują dalej w świat. Możemy mówić o tragedii, jaką przeżywa ukraiński naród i mówimy tutaj o tym. Mówimy o tym, kto tak naprawdę jest tam agresorem, kto zniszczył życie narodu ukraińskiego. Jutro prezydent Andrzej Duda rozpocznie roboczą wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W planach jest m.in. spotkanie z prezydentem tego kraju. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Zjednoczona Prawica od lat systematycznie zwiększa nakłady na to, aby Polacy oddychali czystym powietrzem. O Europejskim Zielonym Ładzie i transformacji energetycznej szef rządu mówił w nowym odcinku swojego podcastu. Mateusz Morawiecki podkreślał w nim, że rząd wspiera zieloną transformację wśród zwykłych Polaków, m.in. poprzez programy Czyste Powietrze i Mój Prąd. 8 miliardów złotych z programu Czyste Powietrze pozwoliło do tej pory wymienić 450 tysięcy tak zwanych kopciuchów na bardziej ekologiczne rozwiązania. W ramach programu Mój Prąd Polacy zamontowali ponad 1 100 000 instalacji fotowoltaicznych. Postępujemy w ten sposób, bo wiemy, że to właśnie styl życia milionów zwykłych Polaków decydują o tym, jakim powietrzem oddychamy, czy jaki ślad węglowy pozostawiamy jako kraj. W swoim podcaście premier przekonywał, że dbanie o klimat i środowisko jest koniecznością. Jednocześnie podkreślił, że zielona transformacja musi być sprawiedliwa i demokratyczna, bo w przeciwnym razie będzie rodziła sprzeciw społeczny. Ponad 300 osób wzięło udział w biegu Tropem Wilczym zorganizowanym w Tarnobrzegu. Bieg mający uczcić pamięć o żołnierzach podziemia antykomunistycznego odbył się na terenach zielonych nad Wisłą. To jest jednak ważna rocznica. Pamięć zawsze się liczy, trzeba pamiętać. Co sprawia, że nakładasz na siebie tę koszulkę niezłomnych? Chęć wspomnienia tego, przy okazji trochę ruchu. Coś wiesz o niezłomnych? Coś czytałem, próbowałem się dowiedzieć, walczyć dla naszego dobra. Adrian Turek, Stowarzyszenie Patriotyczne Tarnobrzeg. W tym roku mamy prawie 300 osób. W tym roku wyjątkowo bezpieczny ten bieg. Porządne uzbrojenie 18 Pułku Artylerii. Cieszymy się właśnie, że Pułk Artylerii nas zaszczycił swoją obecnością. To jest dodatkowa atrakcja dla dzieci, dla młodzieży, ale i dla dorosłych, którzy tu są. Dzisiejsze biegi ku pamięci żołnierzy wyklętych odbyły się w 350 miejscach w Polsce i za granicą. W sumie wystartowało w nich około 100 tysięcy zawodników. Polonistyka w Czechach obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Na filmach opublikowanych w tym tygodniu w mediach społecznościowych absolwenci kierunku opowiadają o swoich doświadczeniach z językiem polskim. Kampania przygotowana przez Instytut Polski w Pradze ma pokazać, że polonistyka jest atrakcyjnym kierunkiem, powiedział dyrektor Instytutu Maciej Ruczaj. Ci poloniści, ci studenci, no to jest kapitał dla Polski, tak? To są ludzie, którzy potem poniosą z sobą tą swoją znajomość tematu, znajomość kontekstu. Dlatego to jest sprawa, no, egzystencjalna dla relacji polsko-czeskich. Absolwentką praskiej polonistyki jest nagradzana tłumaczka Anna Szaszkowa-Plasowa. Od najmłodszych lat kojarzyłam polską literaturę z domu science fiction, później oczywiście Sapkowskiego. To w Czechach to było ogromnie popularne, kiedy ja byłam nastolatką. I później taką bardziej poważną literaturę Gombrowicza, Schulza. I także na podstawie tego, że mi się wydawało, że polski ma po prostu takie ładne, słodkie wręcz brzmienie. Główna część rocznicowych obchodów będzie miała miejsce w październiku, w setną rocznicę pierwszego wykładu profesora Mariana Szyjkowskiego, który był twórcą Katedry Polonistyki na Uniwersytecie Karola w Pradze. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Patryk Bedliński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na A1 utrudnienia między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki, w miejscu, gdzie osobówka uderzyła w bariery w stronę Gorzyczek, trzeba jechać tylko jednym pasem. Na S3 ze Szczecina do Myśliborza również zwężenie z podobnego powodu. Na S7 między węzłami Radom Południe i Wolanów zderzyły się dwie osobówki i przez to w stronę Warszawy jedziemy tylko jednym pasem. Na S8 zderzyły się dwa auta osobowe między węzłami Pabianice Południe i Żgów. Tutaj przejazd do stolicy również utrudniony i jedziemy jednym pasem. Między węzłami Gończyce i Trojanów na S17 na trasie do Lublina zderzyły się cztery osobówki. Tutaj zablokowana część trasy, ale przejechać można jednym pasem. Na koniec 79, Góra Kalwaria Piaseczno. Ta droga zupełnie nieprzejezdna po zderzeniu samochodu osobowego z pojazdem dostawczym. Radio Nawigator Trójki. W nocy miejscami duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od minus 7 do minus 3 stopni. W ciągu dnia miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na termometrach zobaczymy głównie od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua. Poleca Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania trójkowego koncertu Mietka Szcześniaka. Artysta wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie w 2017 roku. Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór. Dobry wieczór Wam, dobry wieczór radio słuchaczom. Święty Gapa, Gapa, Gapa, Gapa. Święty Gapa, Gapa, Gapa, Gapa. Nie chciał, spieszył się, nikt na niego nie czekał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty Gapa, Gapa, Gapa, Gapa. Święty Gapa, Gapa, Gapa, Gapa. Święty Gapa, Gapa, Gapa, Gapa. święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Witajcie, witajcie. Witajcie święte gapy. Witajcie nierówni. Nierówni, bo poeta pięknie wymyślił, że każdy z nas nierówny jest. Każdemu z nas czegoś brakuje. No cóż, trzeba tak powiedzieć i to prawda. I w związku z tym nierówni potrzebują siebie, żebyśmy ładniej rozkwitnęli. Swoimi talentami rozkwitać dziś będą. Po pierwsze damy, damy co mamy najlepszego. I jeden dżentelmen. Kwartet The Time Quartet. Na instrumentach perkusyjnych Tomasz Sanchez. Na perkusji Paweł Dobrowolski. Na fortepianie maestro Krzysztof Herzi. Na gitarze basowej producent i mój przyjaciel Marcin Pospieszalski. I legendarny gitarzysta i wokalista mieszkający w Stanach, który zharmonizował pięknie tę płytę i który sprawił, że dla Państwa mogłem ją podać w takiej formie, Paulinho Garcia. Nie lubi. To tytułowa piosenka. Mam nadzieję, że ten pogodny eksperyment się uda. I bardzo Państwu dziękuję za to, że zechcieliście przychylić łaskawego ucha i że ta płyta stała się złota. To jest złoty miód na moje serce. Dziękuję Wam bardzo. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. czego nie mam komu dać. Zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać. Zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują. To, co mam, to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać. Zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują się. Nierówni potrzebują się. Nierówni potrzebują się. Dzień dobry. Jeśli wam się zdarzy mówić do pustej ściany, to posługując się tekstem poety, nie mówcie do pustej ściany, ale krzyczcie do słońca. Bo nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Twardowski. Krzycz do słońca. Niektóre z wierszy wymagały lekuchnych opracowań, niektóre z wierszy połączyłem w jedną pieśń. Tak to miało w przypadku Modlę się o miłość. Jako pierwsza powstała na tę płytę. Dla tych, którzy marzą o miłości. Modlę się o miłość. Samotnym być przy najbliższym, by znaleźć się dalej. Miłości ludzkiej stacyjka uboga. Kochać człowieka, żeby zdążyć do Boga. Stacyjka uboga. Kochać człowieka, żeby zdążyć do Boga. Modlę się o miłość prawdziwą. Modlę się o razu bez nadziei. To nic, tak trzeba, bo taka jest droga. Właśnie to szczęście otworzą się oczy. Miłości ludzkie żeby zdążyć do Boga. Miłości ludzkiej stacyjka u Boga. Kochać człowieka, żeby zdążyć do Boga. Modlę się o Dzięki bardzo. Do lekkości formy, do tej pozornej prostolinijności, którą ma poezja Twardowskiego, postanowiłem dodać formę, która byłaby pogodnym eksperymentem. Do tej treści ta forma, muzyka inspirowana muzyką brazylijską i przedwojenną polską piosenką. Żebyśmy w tym świecie dużego chaosu, również muzycznego, skupili się na odrobinie więcej melodii w kompozycji i w aranżacji, więcej harmonii. Jest jeden świat, to przykład na niezwykłość filozofa, którym jest ksiądz Jan Twardowski. Kto potrafi najprostszymi słowami powiedzieć, że nie ma dwóch światów, że nie ma mistyki i codzienności osobno, że jest jeden świat. On to mówi słowami: niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, jest jeden świat. Melodia jest bardzo prosta, mam nadzieję, że się nauczycie. Ten ton, dajcie mi ton. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, jest jeden świat. Zaśpiewacie z nami, dobra? A my już zaczynamy piosenkę. Niebo chodzi po ziemi, niebo chodzi po ziemi. Raz, dwa, trzy i... Radio słuchacze też. Światów jest jeden, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem, miłość stamtąd i stąd. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, jest jeden świat. O, nie ma dwóch światów, jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem, miłość stamtąd i stąd. Nie, nie, nie, nie, nie. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, jest jeden świat. Jeszcze raz. Nie, nie, nie, nie, nie. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, jest jeden świat. I po trzykroć, i po trzykroć, jest jeden świat, jest jeden świat, jest jeden świat. Jeden, a, tylko jeden świat, tylko jeden świat, tylko jeden świat. I na tę okoliczność la la la la. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Niebo chodzi po, ziemia chodzi po, jest jeden świat. Jeszcze raz, nie, nie, nie, nie, nie, bo ziemia chodzi po... Ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po... Jeszcze raz, jeszcze nie, nie, nie, nie, nie, niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi. Dzięki, dzięki, dzięki. Płyta ta jest pełna hołdów. Jest hołdów dla pełna dla poezji Twardowskiego i przede wszystkim. Poza tym dla piosenki przedwojennej, o czym wcześniej. Poza tym dla kilka ważnych dla mnie osób, szczególnie dla mojej babki Zofii. Mówiłem na nią babcia filozośka, ponieważ miała zdanie wyraźne na każdy temat. I kiedy śpiewała, zamykała oczy i nie istniał dla niej cały świat. Nawet ja, który byłem jedynym słuchaczem, bo występowała dla mnie przy stole. Śpiewała pięknym, wysokim głosem wszystkie przedwojenne piosenki. Udawała się w świat, za którym tęskniłem, za którym ciągle tęsknię. I nauczyła mnie czegoś, co jest dla mnie bezcenne. Może nie nadaje się za bardzo do tego zawodu, ale muzykować kocham. I mam radość z muzykowania. Dzięki niej. Ona mnie nią zaraziła. Dzięki, babciu. Zadedykowałem jej tę płytę. Zadedykowałem jej tę płytę i szczególnie tę piosenkę. Myślę, że zaśpiewałaby ją pięknie ode mnie i podnosiłaby jeszcze wyżej brwi. Serce to jeszcze za mało. Serce to jeszcze za mało. Za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało. Za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało. Za mało, żeby kochać. Potrzebne jest serce do pisania listów na miękko, okolicznościowych wzruszeń, malowania świętych, szukania drugiego, chociaż nie do pary. Serce to jeszcze za mało. Za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało. Za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało. Za mało. Potrzebne jest serce po to, by wybierać środki, środki łatwe i niezłote, zazdrościć przez telefon, wyrajdować słabe strony kamienia. Serce to jeszcze za mało. Za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało. Za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało. takiej niby niebieskiej, ale szorstkiej. Dziękujemy. Poczucie humoru księdza Twardowskiego jest powszechnie znane. Jego dystans i autodystans też. Oto co włożył w usta samej miłości w piosence, którą nazwałem tak jak wiersz. Poczekaj. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zgłupiejesz, że zanudzisz talentem, że z dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, zmarło co żywa pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, niebo i piekło w mieszkanie za rok, diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbę, to we wszystko uwierzysz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wiecie, że w życiu łatwiejsze jest dodawanie od odejmowania. Myśmy dodawali wiele dźwięków, wiele harmonii, wiele aranżacji instrumentalnych, a później odejmowaliśmy i to bolało. Oddaliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby było na jak najbardziej przejrzyście. Żebyście mogli Państwo korespondować ze swoimi myślami na temat każdego ze zdań. I oto największy wynik odejmowania. Piosenka maliutka, jak mawiał mój ulubiony filozof Kubuś Puchatek. Maliutka. Pod tytułem Do domu. Ulubiona Paulinia, bo mówi, że najbardziej słowiańska. wieczorem, nawet zwykłą wariatką, co zawsze nie w porę. No co rano, południe, wieczorem, co rano, południe, wieczorem, nawet zwykłą wariatką, co zawsze nie w porę. Choćbyś na nią się krzywił, pokryj ją. Nocą rano, południe, wieczorem, nocą rano, południe, wieczorem, jeśli nie kochasz, nie wrócisz do domu. Nocą rano, południe, wieczorem, nocą rano, południe, wieczorem, jeśli nie kochasz, nie wrócisz do domu. Zagramy piosenkę, która również pojawiła się na tej płycie, a która jest początkiem mojej przygody z poezją księdza Jana Twardowskiego. Wiersz z banałem w środku. W 2000 roku posłużył mi za zbudowanie całej płyty wokół tego, która wyszła w 2000 i była przesłaniem, jak rozumiałem, na XXI wiek. Znalazłem to przesłanie w tytule tego wiersza. Wiersz z banałem w środku. Nazwałem ją dla niepoznaki spoza nas, ponieważ pięknie nagrał wtedy dla mnie tę piosenkę Paulinho Garcia. Odważyłem się na większą całość. Piosenki nie chciały stać się wierszami. Musiałem poczekać, aż zechcą same. Nie zdołam przecież ich nagabywać, żeby zechciały. Więc za kilkanaście lat po tym zdarzeniu zechciały i wysypały się jak z rękawa. I otóż jest owoc. Parę nutek moich dodanych do wierszy księdza Jana Twardowskiego stworzyło tę płytę Nierówni. Zaśpiewamy wam dzisiaj piosenkę, od której się wszystko zaczęło. Piosenkę w duecie z Paulinem Garcią. To chyba pierwsze tłumaczenie Twardowskiego na portugalski. Będziemy śpiewać po polsku i po portugalsku. Spoza nas. Przychodzi spoza nas. czas nieludzki, swe upory potuszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Ando nesse mar de certeza, sem temor, mas com cuidado. No coração a certeza de esperar o inesperado. Nada sumo é coisa do destino. Por cada amor sonhado, um par de olhos molhados, com meus olhos molhados, um par de amor sonhar. São coisas desta vida que hão de ser vivida. Não há muito que a gente possa fazer. São coisas desta vida que há de ser vivida. A felicidade há de crescer. Paulinho Garcia, The Time Quartet, Marcin Pospieszalski, Tomasz Sanchez, Paweł Dobrowolski, maestra Krzysztof Herdzi. Paulinho Garcia. Za wszystko dziękuję. Za wszystko dziękuję. Poznane ręce, za jedną jeszcze jesień, by pokochać więcej. Za wszystko dziękuję, za spokój i trwogę, za to, że nie rozumiem i odejść nie mogę. Za wszystko dziękuję, za spokój i trwogę, za to, że nie rozumiem i odejść nie mogę. Za to, że róże śmieją